Пра дзяржава і яе люд. Всё цягнула плямёны да яднання, і ворагі, і мова, і нават галоўная гандлёвая артэрыя, шлях з варагаў у грэкі. Таму пачатак свядомай гісторыі будучых украінцаў, рускіх, беларусаў, адзіная дзяржава, Кіеўская Русь. Таму не буду я асабліва гаварыць пра гэты перыяд. Вучылі ж вы гісторыю СССР. Ведаеце, што тры Сафіі, тры сястры стаялі ў зямлі Палян, Кіеў, зямлі крывічоў Полацк і зямлі славенаў Новгарад. Ведаеце, якія былі князі, як і з кім ваявалі. Ведаеце нават, што ў нас агульныя помнікі літаратуры, напрыклад, слова палку Ігаравым. І хто скажа, дзе нарадзіўся ягоны аўтар? У Новгарадзе? Але яшчэ Кіркор і Сыракомля у мінулым стагоддзі спрачаліся наконт крывіцкіх і дрыгавічанскіх элементаў у слове. Ясна адно, што аўтар слова быў чалавек дужа бывалы. Да дробязяў ведаў тапаграфію ўсёй Кіевскай Русі аж да таго, што Маці Божая Перагошчая ў Кіеве стаіць на Борычавым узвозам. Што ў Мінску цячэ невялічкая рэчка Няміга? Для абароны ад сквапнага чужынца складалася гэтая агульная наша прадзяржава. Яшчэ больш умацавала яе прыняцце хрысціянства, а з ім і пашырэнне пісьменнасці, прычым не толькі сярод знаці, а і сярод народа. Калі раскопвалі Бярэсце, я ўжо казаў аб гэтым, знайшлі не толькі зрубы, маставыя збярвення і іншыя, прычым зберагліся яны куды лепей нават, чым у Новгарадзе. А і такую, напрыклад, рэч, як грабенчык, на якім былі выразаны літары кірылаўскай азбукі. Або ўспомнім берасцяную віцебскую грамату. І аднак хрысціянства на тэрыторыі Беларусі доўга і ўпарта не прымалі. Магчыма, ненавідзячы асабіста князя Владзіміра, што спаліў Полацк, забіў князя Рагвалода з сям'ёю, дачку ягоную ўзяў за сябе, а пасля, калі прывёз навесту з Візантыі, з высокіх дзяржаўных меркаванняў, выселіў Рагнеду ў Ізяслаўль. Вал Рагнеды або гары славы паказваюць Заслаўлі і сёння. А можа, змагаліся за незалежнасць хатніх ачагоў, памяталі, што ваявода воўчы хвост учыніў разню ў зямлі Радзімічаў. След гэтай разні збярогся ў бессэнсоўнай, на першы погляд, дражнілцы, мсціслаўцы недасекі. Нашчадкі тых, каго не забілі, ваўчынага хваста баяцца. А можа, праяўляўся і кансерватызм? Рэшткі язычаскіх вераванняў былі на Беларусі жывучыя як нідзе. Нават у канцы 18-га стагоддзя адзін свяшчэннік даносіў кансісторыю, што сяляне адной вёскі таемна трымаюць нейкага ідала. І ўсё ж паўсюль пачалі трапляцца карчагі з надпісамі на баках, вераценныя прасліцы, надпісы тут часам не дужа пісьменныя, напрыклад, «бабіно прясльнец» замест «прясліце», каменныя надпісаныя крыжы і іконы, а той камяні, помнікі, эпіграфікі. Просто ў вадзе Дзвіны ля Полацка ляжыць камень з надпісам «Господі, помозі рабу своему Борису», або на камені, што ляжыць на полі ля Коханова. В лето 1679-1171 год, месяца мая в дзень доспен высечаны крест сей. Господи, помозди рабу своему Василию в крещении именем Рогволоду, сыну Борису. Бачив я такие камяні. Дивне настрой охопливає для их человека, почуццё приналежности до истории. И все ж даремно некоторые лічать, что письменность распаўсюджена была широко. Спосылаются на бяросту от Степана Княжилови. Оже, если продал порты оденне, а купи мне жито за 6 гривен. Али цего, если не продал, а после мне лицем готовкою. А ли если продал, а добро сотворя, укупи мне жито. Кажуть, вось мужик, вось недород бедны, а письменны. Нішто собі бедны, калі мае адзенне на продаж больш як на 6 гривняў. На 6 гривняў? Тады можна было наняць 4 наймічак тэрмінам на 6 год. Все ж, мабыць, пісьменныя былі найбольш людзі грашавітыя. Бяднейшыя жылі ў маладых яшчэ гарадах, ці па вёсках, займаліся рамяством або аралі зямлю. Сеялі жыта, пшаніцу, ячмень, авёс, грэчку. Глупства гэта, што завезлі яе ў Еўропу арабы ў 15 стагоддзі. Знаходзяць на Беларусі, скажам, у Гродні зерні грэчкі значна ранейшага часу, ды і сама назва звязана з грэцкім жытам, з візантыяй, бо плён, гарох, каноплі. Палявалі, лавілі рыбу, выдзіралі пчаліныя борці, а верхушка, вядома, ваявала, правіла, чыніла суд, жыла на дзядзінцы ў дамах, дзе муры распісаны былі шмат каляровымі фрэскамі, піла з прывазнога іранскага фаянсавага посуду ці са свайго шклянога, гуляла ў шахматы, знойдзены фігуры, мела нават забаўкі, якія проста прыкрашалі дом. У гэты час з'явіліся першыя пісьменнікі. Літаратура, створаная імі, гэта яшчэ рэлігійная царкоўная літаратура, жыцця святых, паломніцкія падарожжы, царкоўныя казані. Але паглядзіце, як жыва гучыць, напрыклад, апісанне вясны ў Кірылы Тураўскага, 12-е стагоддзе. Сёння сонца красуеся, да вышыні ўсходзіць, і красуеся зямлю агравае. Сёння скончылася зіма, і лёд растаяў. Цяпер вясна красуецца, ажыўляючы прыроду зямную. Бурныя ветры, ціха павяваючы, плады цалуюць, і зямля, гадуючы насенне, нараджае зялёную траву. Сёння навароджаныя ягняты скачуць і хутка да матак сваіх вяртаючыся весяляцца. Сёння дрэвы парасткі выпускаюць, і кветкі водарныя працвітаюць. І вось ужо сады струменяць салодкі пах. Сёння ўсе добрагалосныя птушкі весяляцца, і сваю кожная спяваючы песню – славяць Бога няўмоўчнымі галасамі. Праўда, зусім як майскі вечар, калі адпачываюць людзі на прызбе ля хаты. Сады цвітуць, дзеці бегаюць і кідаюць шапкамі ў хрушчоў або калоцяць іх з дрэў. Гэта і тады было так.